pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 maja, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości powołuje zespół prokuratorów do zbadania przypadków pedofilii wśród duchownych opisanych w głośnym filmie. GoPro-wcy odnaleźli w Beskidach ciało zaginionego turysty. Dwór Pendereckich w Lusławicach trafi pod opiekę państwa. Specjalny zespół prokuratorów zbada przypadki pedofilii wśród duchownych, o których opowiada film Tylko nie mów nikomu Tomasza Sekielskiego. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił powołać zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tylko nie mów nikomu. Informowała rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prezydent uważa, że walka z pedofilią jest konieczna, bezwzględnie i wszędzie. Andrzej Duda napisał na Twitterze, tu cytat, z pedofilią trzeba walczyć wszędzie tam, gdzie osoba dorosła może w ohydny sposób skrzywdzić dziecko. W tym kontekście wymienił szkołę, kolonie, harcerstwo, oazę i inne organizacje. Po pojawieniu się filmu prezes PiS-u zapowiedział zmiany w prawie mające na celu m.in. zaostrzenie kar za pedofilię. Posłowie PO-KO złożyli w Sejmie projekt zmian w kodeksie karnym. Zakładają one m.in. brak przedawnienia przestępstw pedofilskich oraz dożywotni zakaz pracy z dziećmi dla tych, którzy dopuszczą się takich czynów. Poparcie dla propozycji klubu zadeklarował Piotr Zgorzelski z PSL-u, który liczy na szybką ścieżkę procedowania przedstawionych propozycji. Najbliższe posiedzenie Sejmu to jest ten moment, kiedy będzie można rozpocząć poważne prace nad tym projektem i doprowadzenie go do końca. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS-u powiedział, że przestępstwa popełniane przez pedofilów powinny być surowo ścigane. Jestem za zwiększeniem kar, za konsekwencją, nie za zmienianiem zdania w zależności od sytuacji politycznej, jak to robi Platforma, więc z pewnością będziemy działać tutaj na rzecz bezwzględnego ścigania. Dziś rząd zajmie się zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilskie. Ratownicy odnaleźli ciało poszukiwanego w Beskidach 75-letniego turysty z Krakowa. Mężczyzna w niedzielę rano zaparkował samochód w rejonie przełęczy Krowiarki i wyruszył w górę. Wczoraj ratownicy odnaleźli jego ciało w rejonie Sokolicy. Akcja prowadzona była w trudnych warunkach. W szczytowych partiach Babiej Góry leży śnieg. Widoczność ograniczała mgła. Podszywali się pod policjantów, celników albo pograniczników. W przebraniach organizowali napady z bronią w ręku. Do czasu. Do sądu w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Grupa działała w latach 2014-15 m.in. w Gdańsku, Ostródzie, Elblągu i Koszalinie. Według ustaleń prokuratury 7 mężczyzn pod pozorem kontroli drogowej dokonało wielu napadów z użyciem broni palnej. Podawali się za funkcjonariuszy publicznych, CBŚP, Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej. Do napadów wykorzystywali specjalnie zakupione w tym celu samochody, a także światła błyskowe, tablice z wyświetlaczem policja, lizaki policyjne, mundury i kamizelki. Będą odpowiadali m.in. za uprowadzenie gdańskiego adwokata. Za uwolnienie próbowali wymusić od niego 1 000 000 zł okupu. Akt oskarżenia w tej sprawie liczy w sumie 63 zarzuty i obejmuje jeszcze 7 innych osób, które są podejrzane m.in. o pomocnictwo w popełnianiu niektórych przestępstw. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. 2 miliardy dolarów odszkodowania ma zapłacić parze Amerykanów firma Bayer. Sąd w Kalifornii uznał, że spółka była odpowiedzialna za zachorowanie pary na ten sam typ raka, chłoniaka nieziarniczego. Firma Bayer jest właścicielem przedsiębiorstwa Monsanto, producenta środka chwastobójczego Roundup. Spółka twierdzi, że jej produkt nie jest związany z zachorowaniami na raka. Od jutra zapłacimy mniej za połączenia telefoniczne w Unii Europejskiej. 15 maja zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe rozmowy i wiadomości SMS na terenie wspólnoty. Dzwoniąc do innego państwa Unii zapłacimy maksymalnie 19 eurocentów za minutę, czyli przy obecnym kursie 82 grosze plus VAT. Po zniesieniu opłat roamingowych przed 2 laty za wykonywane połączenia telefoniczne bądź wysyłane SMS-y za granicą, Unia zdecydowała się na kolejne działania, tym razem przeciwko wygórowanym opłatom za połączenia międzynarodowe. To, jak informuje Komisja, rozwiązuje problem znacznych różnic cenowych, które odnotowano między poszczególnymi państwami. W niektórych przypadkach standardowa cena połączenia wewnątrz unijnego była nawet 10 razy wyższa od standardowej ceny połączeń krajowych. Nowe stawki maksymalne, jak informuje Komisja, dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych. Klienci biznesowi nie są objęci tą formą regulacji cen, bo wielu operatorów oferuje im odrębne, specjalne oferty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwór i ogród w Lusławicach trafią pod opiekę państwa. Wicepremier i minister kultury podpisał list intencyjny z Krzysztofem i Elżbietą Pendereckimi o rozpoczęciu negocjacji w sprawie transakcji. Na podstawie umowy państwo ma przejąć dom, w którym mieszka kompozytor ze swoją żoną. Lusławice to było moje dziecko. To było moje marzenie, żeby zostawić coś po sobie. Jestem szczęśliwy, że pójdzie w to w najlepsze ręce. To jest 45 lat ciężkiej pracy mojego męża, bo wszystko, co mój mąż osiągał, przywoził na tę ziemię i to ma tutaj pozostać. Dwór pochodzi z XVIII wieku, otacza go 30 hektarów ogrodu. Posiadłość przylega do Europejskiego Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego, które już znajdują się pod opieką państwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek deszczowy padać nie będzie, tylko na zachodnim Pomorzu. Na termometrach od 7 stopni na południu do 14 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Nie wycierajcie moich mord tradycji. Jesteście kanadiami. Dość tego. Na szczęście jest wiosna. Słupsk nauczył mnie, że nie istnieją słowa nie da się. Da się rozdzielić państwo od kościoła. Bronić praw kobiet, postawić na czyste powietrze. Chodźmy razem zmienić nasz kraj. 26 maja głosuj na wiosnę. A, proszę pani, Unia Europejska jest dla mnie szmatem. Wiara, walka, nacjonalizm! Wiara, walka, nacjonalizm! Dość tego. Na szczęście jest wiosna. Słupsk nauczył mnie, że nie istnieją słowa nie da się. Da się rozmawiać z ludźmi, da się postawić na czyste powietrze, da się walczyć o równe prawa. Da się bronić praw kobiet, da się rozdzielić państwo od kościoła. Zrobiliśmy to w Słupsku, zrobimy w całej Polsce. Chodźmy razem zmienić nasz kraj. 26 maja głosuj na wiosnę. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15.

Przynosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Kto się kłania Moskwie, kto pod nóżkiem Ameryki. Teraz słyszę. 23 minuty po szóstej. To był Hej, oczywiście, historię. Tak, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Piotr Łodej już czeka na Państwa i na rozmowę 227 trójek. Ranek, małpa, polskie radio.pl, a także 71335 w każdej sprawie. A dlaczego tu nie ma klamek? Zapraszamy do trójki. Skąd się wzięło to pytanie? Państwo się domyślają, pamiętają Państwo? Mamy dziś okrągłą rocznicę. Dziś mamy dwa punkty porządku dziennego obrad. Oba siedzą tam. Film, który już miał w tytule Seks, to już był magnes. No właśnie, 35 lat temu miała miejsce premiera Seks Misji. I o tym sobie dzisiaj w audycji porannej porozmawiamy zdecydowanie. Mam nadzieję także z Państwa udziałem. A dlaczego tu nie ma klamek? No właśnie, to po 7.35. Zapraszamy już teraz. 20 minut po 7.00 pojawi się projekt Tata Tata. Dziś zajmie się zdecydowanie wiosennym, choć niezbyt miłym tematem, tym bardziej, że warto obalić pewien mit. Okazało się, że wapno nie tylko nie zmniejsza alergii, ale jeszcze ma tendencję do tego, że obniża skuteczność leków przeciwalergicznych. Alergia, o, to jest temat, zdecydowanie. 7.20, zapraszamy serdecznie na projekt Tata. Chwilę wcześniej spotkamy się z doktorem Tomaszem. Dziś Tomasz, doktor Rożek, zdecydowanie zostanie romantiksem. Czasami myślę, że Mars to jest taki brat Ziemi, który bardzo by czasami może chciał, żeby wszystko robić na odwrót, a niektóre rzeczy mu wychodzą, inne nie. No wychodzą, inne nie wychodzą, a dlaczego doktor Tomasz zostanie romantiksem, to proszę posłuchać. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Przed 7, bo oczywiście urywki z kalendarza, dziś będą urywki z ulotki. Zagięcie na dawkowaniu podczas karmienia piersią nijak nie zgrywa się z tym przy wpływie na prowadzenie pojazdów, a już możliwe skutki niepożądane to zawsze jakoś tak odwijają się w drugą stronę i straszą na wierzchu ubocznymi wysypkami. A dlaczego tak się dzieje i dlaczego tu nie ma okien? To wszystko dziś w audycji porannej. Zapraszamy do 9. I feel so extraordinary. To oczywiście New Order. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zostałem Julkę. O, taka sytuacja, wie pan, że nie za zbytnio. Ale jest historia taka, że mamy rocznicę premiery Seks Misji, no i pani Ewa napisała, że za udział w wyżej wymienionym seansie miałam szlaban na wszystko przez miesiąc. Tak to wyglądało 35 lat temu. To Trójka. Już minęła 6.30, czas na skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Pożar polskiego autobusu z uczniami na autostradzie na czeskich Morawach. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na wycieczkę do Chorwacji jechało 44 dzieci ze szkoły podstawowej w Kończewicach w województwie kujawsko-pomorskim. Towarzyszyło im 5 osób opieki. Późnym wieczorem autobus przed Prościejowem zapalił się i całkowicie spłonął. Właściciel firmy transportowej podstawił nowy autokar i uczniowie wracają do domów. Zaostrzeniem kar za pedofilię zajmie się dziś rząd. Kara za przestępstwa na tle seksualnym przeciwko dzieciom miałaby sięgać 30 lat więzienia bez możliwości zawieszenia, a wiek ofiar zostałby podniesiony. Obecnie to 15 lat. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że kary będą stosowane wobec wszystkich, niezależnie od pełnionych przez sprawców funkcji społecznych, również wobec osób duchownych i celebrytów. To reakcja partii rządzącej po opublikowaniu w internecie filmu Tomasza i Marka Sekielskich pod tytułem Tylko nie mów nikomu. Dokument ujawnia przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. Niespodziewana wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w Brukseli. Mike Pompeo w drodze na dzisiejsze spotkanie w Soczi zrezygnował z wizyty w Moskwie i przyleciał do belgijskiej stolicy. Rozmawiał tam o zagrożeniu ze strony Iranu. Unia Europejska ostrzegła przed eskalacją konfliktu z Teheranem, który w ubiegłym tygodniu częściowo zawiesił porozumienia nuklearne sprzed 4 lat. Była to reakcja na wycofanie się z umowy Stanów Zjednoczonych. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś na południu kraju zachmurzenie przeważnie duże, w pozostałej części Polski umiarkowane i też duże. Na Pomorzu Zachodnim bez opadów, na pozostałym obszarze będą opady. Na południu kraju umiarkowane, tam prognozowane natężenie opadów to nawet 20 mm. Wysoko w górach śnieg, w wyższych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej, bo ciągle operujemy tym określeniem, to nawet 10 cm. Temperatura maksymalna od 9 stopni na południowym zachodzie i południu, a także na wybrzeżu do 17. Na Podlasiu, w rejonach podgórskich chłodniej od 5 do 9. Trójka. Program trzeci. No oczywiście musiało się pojawić takie określenie. Bohaterów, prądem. Państwo pamiętają, tak, nasi tu byli. Ale pan Marcin informuje, że wczoraj zakończono w pracy bardzo ważny projekt. No i od jutra to się zacznie. Wywiady, autografy, wycieczki w zakładach pracy. Zgonionych, styszanych godzin z życia kobiety.

jak tańczę. Jak tańczę. Się poruszam. Jeden. WW. Za 19 minut będzie 7. Czas na prasę i Krystian Hanke. Ksiądz pedofil, księża pedofile. Takie zwroty dziś na pierwszych stronach gazet, bo temat jest, oj, no gorący powiedzieć to za mało. Wdarł się także na finiszu kampanii wyborczej. Ksiądz pedofil zrzuca sutannę. Ksiądz Dariusz Olejniczak, jeden z ujawnionych w filmie braci Sekielskich, zrezygnował z kapłaństwa. Prokuratura sprawdza teraz, kto pozwolił prowadzić rekolekcję duchownemu mającemu dożywotni zakaz kontaktu z dziećmi, czytamy na pierwszej stronie gazety wyborczej. Ksiądz Olejniczak wyprowadził się też z seminarium misyjnego w Warszawie. Odchodząc, wyraził skruchę i zapewnił, że będzie w pełni współpracował z organami państwa. Czytamy dalej. Na trzeciej stronie rozmowa z Tomaszem Sekielskim, który mówi, potrzebna jest komisja w sprawie pedofilii, a w sprawie tych pomysłów, którymi już partie się przerzucają, podwyższenie maksymalnego wymiaru kary dla pedofilów do 30 lat to PiS, wydłużenie czasu przedawnienia przestępstw to Platforma. Na pytanie, czy to dobre pomysły, reżyser filmu mówi tak, pod warunkiem, że oba wejdą w życie, bo czasami ofiary zgłaszają te wszystkie fakty, które działy się w ich dzieciństwie dopiero po 30 lub nawet 40 roku życia. Dopiero wówczas ci ludzie straumatyzowani w dzieciństwie są w stanie o tym mówić i zgłosić to organom ścigania, mówi Sekielski. Gazeta Polska Codziennie tymczasem akcentuje inną rzecz w tej sprawie. Księża pedofile z agenturalną przeszłością, czytamy na pierwszej stronie. Duchowni przedstawieni w filmie, tylko nie mów nikomu, byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, czytamy na pierwszej stronie codziennej. Autorzy dokumentu pominęli ten istotny wątek w swoim obrazie, jednak podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych przyznali, że już wcześniej posiadali te informacje. Nie ma tego w filmie, bo film nie jest o tym, stwierdził Tomasz Sekielski, cytowany przez Gazetę Polską, a senator PiS Jan Żaryn jakby w komentarzu do tego dodaje, tacy ludzie byli bardzo chętnie pozyskiwani na tajnych współpracowników przez służby komunistyczne. Pamiętajmy, że w czasach PRL Kościół był poddawany potężnym represjom. Żaryn dodaje, że mogło istnieć ciche przyzwolenie SB na ohydną patologię, jaką jest pedofilia. Zostawiam to bez komentarza. Mamy winnego, czyli Dziennik Gazeta Prawna. Przedsiębiorcy bez prawa do błędu. Resort przedsiębiorczości zaproponował w projekcie kolejnych ułatwień dla biznesu, by wprowadzić prawo do błędu. Miałoby ono polegać na tym, że w przypadku mniej istotnego naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez urzędników terminie. Z prawa mieliby korzystać tylko mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Minister Emilewicz przekonywała rządowych kolegów, że biznes ma prawo się pomylić. Odpowiedzieli, jak się myli, to niech płaci kary. Pisze Dziennik Gazeta Prawna, który publikuje też raport zatytułowany Zapracowana polska rodzina. Zatytułowany tak w prasie. Brak elastycznego czasu pracy, powszechnego dostępu do żłobków i przedszkoli, czy wysokie koszty opieki. To są takie główne problemy godzenia pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, punktuje Dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita pisze o tym, że tanieją usługi telekomunikacyjne w Unii, a zaczynają drożeć w kraju. Od jutra za minutę rozmowy i wiadomość tekstową wysłaną z Polski na numer telefonu innego kraju Unii Europejskiej zapłacimy o kilkadziesiąt procent mniej niż do tej pory. W życie wchodzi obniżka cen połączeń międzynarodowych w ramach Unii, zakładająca, że minuta rozmowy kosztować może maksymalnie złotówkę, a wiadomości 30 groszy. Rzeczpospolita pisze także o ćwiczeniach wojskowych Dragon w całej Polsce. Armia przygotowuje się do największych w tym roku ćwiczeń. Takie organizowane są co dwa lata. Tym razem odbędą się od 15 do 25 czerwca. Weźmie w nich udział około 18 tysięcy żołnierzy. Zostaną także rezerwiści. Jak podkreślają wojskowi, to ćwiczenie o charakterze defensywnym odbywać się będzie na terytorium niemal całej Polski, a wojska będą działać na ziemi, w powietrzu, na wodzie oraz w cyberprzestrzeni. To ważne. Rzeczpospolita. Więcej o tym. Dziś zerwane rozmowy. Polska odwołała rozmowy dyplomatyczne z Izraelem. Izraelem, pisze na pierwszej stronie nasz dziennik. O tym, że Rosjanie palą w polskim piecu, pisze Puls Biznesu. KTK, jeden z największych importerów rosyjskiego węgla do Polski, ma nowego właściciela, oligarchę Michaiła Guceriewa, do którego należą Rosneft i Russian Coal. Szykuje nową strategię, bo dużo może więcej, pisze Puls Biznesu. No, o historii lądowania ministra Brudzińskiego na boisku trampkarzy mecz muszano przerwać. Dziś pisze Fakt. Sprawa już jest też od kilku, no, 10 godzin komentowana w mediach społecznościowych. Trzeba pochwalić, że naprawdę piękna murawa jest na tym boisku. O, i myślę, że to jest najlepszy komentarz. Zostawmy już ten tytuł. Myślę, że to już było też komentowane. Super Express, zresztą chyba w Fakcie też znalazłem. Tak, prezes PiS ma nową przyjaciółkę, tutaj taki temat, a tajemnice kuchni Kaczyńskiego to podnosi z kolei Super Express. Prezes PiS złowił dwie grube ryby, czyli o życiu szefa największej, albo rządzącej partii, no, prywatnie. Dziś sporo. No, dobrze. Więcej jest na ten temat. Mówi tak, znam kuchnię francuską, ale wolę polskiego grilla. Jarosław Kaczyński. Przy ognisku na zdjęciu. I są też kiełbaski. No i oczywiście sportu sporo. O ŁKS-ie pisze dziś Rzeczpospolita. Klub wrócił do ekstraklasy. Podniósł się po upadku. Taka historia. A przed nami mistrzostwa, no właśnie, też w Łodzi, mistrzostwa świata U20. Na innym stadionie, co prawda, ale to nie ma znaczenia. Powołania trenera polskiego mogły zaskoczyć niektórych. Mistrzostwa są na stadionach w Polsce. Polska będzie grała w Łodzi. Nie wiem, czy wiesz, kto jest w naszej grupie, bo to takie zawsze ciekawe pytanie. Mistrzostwa świata młodzieżowców do lat 20. Zdaje się, że Kolumbia, Senegal. Tak. No właśnie, to bardzo ciekawe. Tahiti, proszę pana. To jeszcze chyba łatwiej. Tak czy inaczej, o tej imprezie, która już niebawem, 23 maja, więcej dziś w przeglądzie sportowym. Tradycyjnie Kolumbia, Senegal. Można tak powiedzieć. Natomiast nieco wcześniej będzie festiwal piosenki Eurowizji. Dziś wyborczej Eurowizja piosenki w cieniu polityki. No i właśnie, tutaj nieważne, kto jest w grupie, bo nikt już chyba nie wierzy w apolityczność konkursu Eurowizji. Może i dobrze, nie ma powodu, by muzyka popularna nie odzwierciedlała tego, czym żyją ludzie, pisze Jarek Szubrycht w Gazecie Wyborczej. No i taka historia na koniec. Plotkowano, że rezygnację rozważała Francja, urażona programem satyrycznym przygotowanym przez izraelską telewizję. Jego głównym bohaterem jest muzułmański terrorysta, który udając homoseksualnego śpiewaka reprezentuje Francję w konkursie, by dokonać tam zamachu. Wszelkie podobieństwa do Bilala Hassaniego, który przyjeżdża do Tel Awiwu z nadsekwany, jest muzułmańskim gejem, są ponoć przypadkowe, ale po protestach Francuzów w telewizji zgodzili się wyemitować program po konkursie. No, powiedzieć, że temu konkursowi nie towarzyszą emocje, to nie powiedzieć w zasadzie najważniejszego. Tak czy inaczej, ten konkurs rozpoczyna się już dziś tym wszystkimi próbnymi. 14 maja, tutaj zdaje się, pierwsze próby, konkursy, selekcje. No dobrze. Będziemy tam słuchać, nasłuchiwać, co się wydarzy. Dzień dobry panu. W swojej pracy fizjoterapeuty czasami używam takiego cytatu ze wspomnianego filmu Bohaterów prądem. No, ale pan ma prawo oczywiście, to dla zdrowotności. Bardzo dziękujemy, 227 Trójek. Przypominam, dzisiaj mamy rocznicę seksmisji, ale pan w zupełnie innej sprawie. Nawaliło tyle śniegu, że miałem problem dojechać do Miechowa. Od Miechowa do Wolgromia zasypane wszystko. Zrobiło się troszeczkę zielono koło Olkusza, a u nas na Śląsku było całkowicie zielono. Także co tam góry? 3 albo 3 lata temu, środek maja. Tyle śniegu, co w maju nie widziałem nigdy, nawet w grudniu. Naprawdę, niech mi pan uwierzy, panie redaktorze. Ale ja panu wierzę, oczywiście wierzę panu, zdecydowanie. Dobrze, że pan dodał, że to 3-4 lata temu, bo myślałem, że dziś taka historia. A jeśli chodzi o historię, to za chwilę. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że z piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wynik. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nóg. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem, tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wietrze, serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dziadu. I i tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą? Który końca brak, czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której upolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak krew. Paliłem kontynent, zatopiłem je te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Krzaki terrorystym delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu ustawiają się gotowi do wyścigu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak zegarku. Jak to czasem lubię robić tatu. Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, łaby kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą? Nie końca brak, czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak twej. No niestety dzisiaj od rana spotkało mnie tyle nieprzyjemnych rzeczy, że musiałem dwukrotnie na głos użyć hasła uruchamiającego windę jej ekscelencji. 227 trójek. Rozumiem. Urywki z kalendarza. Wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry. 14 maja to czas aktywności ostatniego z zimnych ogrodników, czyli Bonifacego, który o północy przekaże pałeczkę w sztafecie przymrozków swojej koleżance Zośce. A z nią na pewno nie łączy go nic więcej, bo to babeczka wyjątkowo oziębła, żeby nie powiedzieć całkowicie zimna. Najogólniej rzecz ujmując, choć to ekipa święta, to jednak mocno nieciekawa. Co roku napada polskie rodziny w szczycie zachwytu nad wiosną i rujnując misterne plany, okrada je z przejażdżek rowerowych, zdjęć komunijnych w pięknym słońcu i grillowanych kiełbasek konsumowanych w klapkach oraz krótkich spodenkach do kolan. Dużo też w tym złośliwości tego zimnego towarzystwa. Kwiaty wymrożą, ale kleszcza oszczędzą. Chwasty podleją, a na golfową dosiewkę naślą ślimaki i procesy gnilne. Zaraz potem jednak ma nastać wiosna stabilna, ciepła, piękna. Pełna ptasiego świergotu, wycia kosiarek, buczenia przecinarek żywopłotowych i harczenia wertykulatorów. Na skołatane nerwy już dziś można coś nabyć u farmaceuty, składając mu przy tym życzenia z okazji jego dnia. Zawsze to szybciej pogawędzić między pudełkami z suplementacją wszystkiego, niż czytać origami ulotki, której nigdy nie da się tak samo złożyć i schować do pudełka. Zagięcie na dawkowaniu podczas karmienia piersią nijak nie zgrywa się z tym przy wpływie na prowadzenie pojazdów, a już możliwe skutki niepożądane to zawsze jakoś tak odwijają się w drugą stronę i straszą na wierzchu ubocznymi wysypkami. A propos, mamy dzisiaj wysyp nieokrągłych rocznic. 227 lat temu zawiązała się i zdaniem niektórych wciąż trwa Konfederacja Targowicka. 111 lat temu odbył się pierwszy lot samolotu z pasażerem, który przy okazji odkrył nadbagaż. 97 lat mija od rozegrania pierwszego na własnym terenie piłkarskiego meczu naszej reprezentacji, w którym Polska uległa Węgrom 3-0. Ale to inne wydarzenie sportowe przykuwa dzisiaj uwagę. 32 lata temu rozpoczęły się Igrzyska Małych Państw Europy. Klasyfikację medalową wygrała potężna Islandia z 27 złotymi krążkami. 24 srebra Luksemburga i 23 brązy Cypru, no też robią wrażenie. Z dobrej strony pokazali się Andorczycy, Liechtensteinianie poniżej oczekiwań, zawiodła reprezentacja Monako, a tabele zamknęły San Marino i Malta, zdobywając zaledwie po jednym mistrzostwie olimpijskim.